1-2. Since the time I shall lead the underground king, be the MC, yo. Acha makuzi, ewe mpuzi mwenye lana ulefunikwa toka juzi kama mchuzi sio na nyama. Usifuate mkumbo zitungo si masihara, heavy kama nyundo juu ya midundo toka kwa fala. Mini shule bro, kitaka ufunzwe hata bure njoo. Sogea meza ya rap, kitaka ule flow. Ruka zaidi mizuka ya kimasai, shusha pupa hizi stimu kirusha tutakudai. Unatamani sana wakumu tunavyochana, najua ungefanya ila ndo kumu zishakubana. Umejiendekeza sana ndumu mpaka lana, pombe kali gongo mixa chimpumu na mabanana. Acha rap mana hii ni sumu kayafanyo, siseme ujekanyo uende kutukumu kwa maulana. Game ngumu cheki wagumu tunapambana, na turudi nyuma zaidi ya kidumu na Juliana. Imichano toka kwa P the MC, huu ni mfano, yani mungozo kwa ma MC wa makamo. Pia wageni kwa hifasi huu mtazamo, pia ni dira kwa hii jamii. Imichano toka kwa P the MC, huu ni mfano, yani mungozo kwa ma MC wa makamo. Pia wageni kwa hifasi huu mtazamo, pia ni dira kwa hii jamii. Na yoda ima na jituma kwa kina, bado na zama na wavua kasafina na pima ndo wana kwama. Na wonesha tofauti kati ya mkubwa na mdogo, kwa michano takwa swala takamo likuje mbogo. Bwana mdogo promo ya brede sikupe kichwa, kwangu weni denti wezi shindana na teacher. Bio ndefu mapema kujita bingwa, usilevo superstar, na jana ulikuwa kinda. Mina dhamana ya mta ramana bado na chana, na hata nikiwa kimya jubo ni kobe kainama. Geto natunga sheria na hivi vina msumeno, jumbo napo wafikia linatimia neno. So na chana tunachana na chana kinago baga, boko na tawala beat kwa punch na saga saga. Haijalishi weni bish wakuja ama ni zawa, kwezi flow hata skio la kufa linapata dawa. Kitani bado gumzo kama Simba na Yanga, na kwenye kumi na moja wa kwanza sikosi namba. Mini kiungo na chezesha MC hili kandanda, na siku wanza kubwani tangu mdogo na maujanja. Imichano toka kwa Sinza Star Mansuli, huu ni mfano, yani mungozo kwa ma MC wa makamo. Pia wageni kwa hifasi huu mtazamo, pia ni dira kwa hii jamii. Imichano toka kwa Sinza Star Mansuli, huu ni mfano, yani mungozo kwa ma MC wa makamo. Pia wageni kwa hifasi huu mtazamo, pia ni dira kwa hii jamii. Ni sisi ndo walimu wakuu tunaokufunza, kabla kusema chochote kwanza ulimi wako chunga. Ni kisho tafakari kabusara au ni pumba, hayazoleke manje lino bani la kuvunda. Majuto mjukuu sikia ya wakufunzi, hutaki vunjika guu kwa kujiona unavyuzi. Vipi ujifanye uelewi na lugha ni Kiswahili, yani mstari kwa mstari na huo ujumbe dhahiri. Kila pumzi na nafasi, nafasi ya kupambana, fanya kazi kama mtumwa kisha uombe kwa maulana. Na kama iliyoandikwa ni wazi itatimia, mwanadamu kama mimi hawezi kuziba njia. So chemsha bongo ili ufike unapotaka, na usisahau ulipotoka, mambo ya kenda swadata. Maisha kupanda kushuka, yani kuna leo na kesho. Sije dharau wengine na kujiona wendo special. Imichano toka kwa Sinza Star Mansuli, huu ni mfano, yani mungozo kwa ma MC wa makamo. Pia wageni kwa hifasi huu mtazamo, pia ni dira kwa hii jamii. Imichano toka kwa P the MC, huu ni mfano, yani mungozo kwa ma MC wa makamo. Pia wageni kwa hifasi huu mtazamo, pia ni dira kwa hii jamii. Yeah, Tattoo Records, Mama Impala, you know what it is. Machano, Osea, talk the talk, walk the walk. Drop. We out. Drop.